Θυμάστε αυτό το θέμα, κινηματογραφικό θέμα που είχε γράψει ο John Williams για την ταινία «Οι μάγισσες του Eastwick». Αυτό λοιπόν το θέμα το ακούσαμε σήμερα καθώς έψαχναν εκεί τα παλιότερα CD σε μια εκπληκτική εκτέλεση από έναν που παίζει διαβολικό βιολί όπως ακούσατε. Devil's Dance είναι και ο τίτλος του άλμπουμ και του κομματιού από τον Αμερικανό Jill Sahan. Έτσι ένα κομμάτι λίγο άσχετο από έναν σπουδαίο συνθέτη όπως είναι ο John Williams, για να πω ότι θα επανέλθουμε σε κάποια στιγμή μετά το αφιέρωμα αυτής της εβδομάδας στις 7 στην απάντηση ή μάλλον στην επιστροφή της rock εισβολής στην Αμερική και γενικότερα της βρετανικής εισβολής στη δεκαετία του 80 που τρέχει αυτή την εβδομάδα και την επόμενη μάλλον, θα επανέλθουμε και πάλι στα κινηματογραφικά. Mark Lanegan Band. Hard times, walking in the sunshine, crawling through a landslide, guilty of some the surf. είναι μια καλοδεχούμενη επιστροφή. Ο Mark Lanegan που παίζουμε και άλλα κομμάτια από αυτά που μας παρουσιάζει το 2014, ο παλιός φίλος μας από τους Screaming Trees, έχει καινούριο άλμπουμ. Ακούμε το Floor of the Ocean, Mark Lanegan Band, έτσι υπογράφεται το άλμπουμ. Και τώρα λέω να πάμε στον drummer των Radiohead που κυκλοφορεί το νέο του άλμπουμ, είναι το δεύτερο άλμπουμ του Philip Selway. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα κυκλοφόρησε το άλμπουμ του Phil Selway. Όπως ξέρετε είναι ο drummer των Radiohead. Είχαμε πριν από μία εβδομάδα ή δύο εβδομάδες μάλλον του Tom York. Και υπάρχει και καινούριο τραγούδι των Radiohead σε ταινία. Και αναμένουμε και Radiohead. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Καρμούτσο, Μίτσο, Σκαρμούτσο, μ' ακούς? Εδώ Λευτέρης Λαζάρου. Αν μ' ακούς που ξέρω ότι μ' ακούς, καλύτερα να αλλάξεις δουλειά. Άκουσα τι είπες για τη μαγειρική μου. Δεν θα πω τώρα τι σκέφτομαι για τη δική σου, γιατί μας ακούνε. Αλλά καλύτερα να μην σε βρω μπροστά μου, γιατί αν συμβεί αυτό, η κουζίνα δεν θα είναι πλέον όπως την ξέρουμε, φίλε.

πολύ καλή κριτική από το Pitchfork, που είναι ευαγγέλιο για πάρα πολλούς εναλλακτικούς τύπους και στην Ελλάδα. Το νέο άλμπουμ του Caribou, το έκτο του, Our Love λέγεται το άλμπουμ, Can't Do Without You το τραγούδι που ακούσαμε, κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα. Πάμε τώρα σε ένα διαφορετικό ύφος μουσικής. Η Lucinda Williams είναι μια καταπληκτική τραγουδίστρια που κινείται στον χώρο του rock, της παραδοσιακής folk, του blues και της country. Η Lucinda Williams, αν την ξέρετε, έχει ήδη μια τεράστια καριέρα. Δεν ξέρω, είχαν βγει 2-3 άλμπουμ στη χώρα μας κάποια εποχή. Και μόλις έβγαλε καινούριο άλμπουμ, από όπου θα ακούσουμε τώρα το Burning Bridges, Lucinda Williams. Down. Burning Bridges, ένα τραγούδι από το καινούριο άλμπουμ της καταπληκτικής Lucinda Williams. Ένα άλμπουμ που έχει και μια συμμετοχή μεταξύ άλλων του γιου του Dylan, του Jacob, που τραγουδά μαζί της ένα από τα τραγούδια. Συνεχίζουμε λοιπόν, φεύγουμε από την εναλλακτική σκηνή που μπορεί να μην έχει τις πωλήσεις τις τεράστιες που έχουν τα εμπορικά άλμπουμ, όμως όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες παίζουν σπουδαίο ρόλο στην εξέλιξη της μουσικής πραγματικότητας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και ευτυχώς που υπάρχουν και αυτοί, γιατί πολλές φορές θα πούμε και στο δεύτερο μέρος πράγματα τα οποία είναι εμπορικά και που μπαίνουν μέσα στα 10 πρώτα εξαφανίζονται μετά από 3-4 εβδομάδες, και πολλοί από τους εκατοντάδες καλλιτέχνες που είδαμε κατά καιρούς μέσα στα chart τα λεγόμενα, ούτε καν τους θυμόμαστε, ούτε καν υπάρχουν. Κάτι Christian Album, κάτι άλλα χαζά pop, ούτε καν υπάρχουν. Υπάρχουν βέβαια και οι καλλιτέχνες που σε εμάς, από εμάς εξαρτάται να καταλάβουμε ποιοι είναι σπουδαίοι από αυτούς και που τους αξίζει να έχουν παρουσία στα chart, και λέμε βέβαια για τα πολύ μεγάλα ονόματα. Θα τα πούμε όμως και στο δεύτερο μέρος, γιατί έχουμε μια σειρά από τέτοιους καλλιτέχνες που ενώ είναι από την... από τη σκηνή της Βρετανίας που έκανε μια αναστάτωση στη δεκαετία του 80, και όμως στην αρχή η Αμερική δεν τους είχε υποδεχτεί με τον τρόπο που θα έπρεπε να τους είχε υποδεχτεί, αλλά αυτό δεν έχει σημασία, μπορεί να μην είχαν ακουστεί στο ραδιόφωνο τότε. Τη σφραγίδα τους την έβαλαν κανονικά στην μουσική, και γι' αυτό τους θεωρούμε κορυφαίους στη δεύτερη βρετανική εισβολή στην Αμερική. Οι δύο καλλιτέχνες που θα ακούσουμε τώρα σε ένα ντουέτο, πράγματι η μία έχει αποδείξει ότι έχει μια καριέρα τεράστια, η Barbara Streisand, και ο άλλος φαίνεται εδώ και καιρό ότι είναι από τα σπουδαιότερα ονόματα στην μουσική country. Το νέο άλμπουμ λοιπόν του Blake Shelton έριξε από την πρώτη θέση αυτή την εβδομάδα την Lady Gaga και τον Tony Bennett, και είναι νούμερο ένα. Είναι ένας από τους κορυφαίους τραγουδιστές της country, ενώ σταθερά στην τρίτη θέση, που δείχνει ότι θα φτάσει μέχρι τα Χριστούγεννα το άλμπουμ και θα κάνει πολύ μεγάλες πωλήσεις, θα είναι το πιο πετυχημένο της Barbara Streisand αυτό το άλμπουμ από καιρό, γιατί έχει πάρα πολλές καλές εκτελέσεις και η φωνή της μετράει ακόμα. Το άλμπουμ λοιπόν της Barbara Streisand παραμένει στην τρίτη θέση μετά από 3 ή 4 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος. Ακούμε το ντουέτο Blake Shelton λοιπόν και Barbara Streisand. That goes for almost anything but us. Always have, and I always will remain. Words from a heart that you can trust. While others come and go, you can always know I'm here for you whenever you. If you're lucky, you find that certain someone you can always count on to be true. If I had the choice of only one friend in this world, you know that I'd want it to be you. That funny girl to me. Season to season, we'll always have a reason. You mean to be the best of friends that we can be. That's right. Someone you can turn to every minute of the day. Warm memories to hold on to that will never fade away. Sometimes if you're lucky, someone you can always count on to be true. If I had the choice of only one friend in this world, you know that I'd want it to be you. You're like a sweet familiar song, a good book when I'm alone, a cup of coffee when I'm cold, a country road that leads me home. I thank God he gave me you. We'll stay the way we were, forever true. There's no one in this world that's been a better friend to me. Από τα δημοφιλέστερα ονόματα και τώρα στην Αμερική, ο Blake Shelton από τους πιο καυτούς τραγουδιστές της country και όχι μόνο, νούμερο ένα με το νέο του άλμπουμ, και η Barbara Streisand 50 και χρόνια μετά και αυτή στην πρώτη θέση. Ακούσαμε ένα ντουέτο που μάλιστα εδώ σε κάποια στιγμή οι φανατικοί οπαδοί της Barbara Streisand δεν το πρόσεξαν στους στίχους του τραγουδιού. Την αφορά την ίδια, γιατί λέει σε κάποια στιγμή ο Blake Shelton στο μέρος που τραγουδά ότι πάντα θα είσαι για μένα το funny girl, και βέβαια αναφέρεται στην μεγάλη επιτυχία της Barbara Streisand που είχε κάνει στον κινηματογράφο και στο θέατρο. 747, αυτό είναι το έκτο άλμπουμ στην καριέρα των Lady Antebellum, ένα από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα της country, που τους ακούμε τώρα από τη δεύτερη θέση του αμερικάνικου chart των άλμπουμς. Ας μείνουμε λίγο στην country με τον Blake Shelton και τους Lady Antebellum. We gonna do this thing? Well, come on then. Το τραγούδι λέγεται Freestyle. Lady Antebellum. Every bench, every classic cocaine rolling on the floorboard, Fleetwood Mac and more coming out the speakers, spilling on our t-shirts, getting loud like I'm standing in the bleachers. Creek bank tie swing, peeling off a blue jeans, skinny dip, show the fish a couple new things. Hey, ain't nothing wrong, just making it up as we go along. Find a little rock and roll, hallelujah, throw your hands up high. Singing hey, hey, hey. We can do it old school, ABC style. Maybe we can go a little wild and freestyle. A summer jam mixtape, vodka and your lemonade. Alright, alright. Like McConaughey, white vinyl, gypsy revival. Driving through the middle of the belt of the Bible. Hula girl, grass skirt, shaking on the dashboard. Where we going, we don't need no passport. Hey, there ain't nothing wrong, just making it up as we go along. Find a little rock and roll, hallelujah, throw your hands up high if the spirit moves your bay. Singing hey, hey, hey. We can do it old school, ABC style. Maybe we can go a little wild and freestyle. Like to watch, some like to dance. Though we all wake up with the same stamp on our hands. Count stars and count cars and just count miles. Doing it freestyle, you style, me style. Ain't got nowhere to be, child. Hey, ain't nothing wrong. yesterday, singing hey, hey, hey. Yeah, we can do it old school, ABC style. Maybe we can go a little wild and freestyle. Oh, you can count it all, baby. One, two, three, child. Maybe we can go a little wild and freestyle. Κάναμε ένα μικρό ταξίδι και στο Nashville του Tennessee, την πρωτεύουσα της μουσικής country. Ακούσαμε από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα της country και western σήμερα τους Lady Antebellum σε ένα τραγούδι από το νέο τους άλμπουμ 747. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τι ώρα της είπα να έρθει το βράδυ? 8 με 8,5 νομίζω. Θα μαγειρέψω. Λευκό κρασί ή κόκκινο? Κόκκινο. Όχι λευκό. Ας έχω καλύτερα και τα δύο. Όταν η διαχείριση της προσωπικής σας οικονομίας βρίσκεται στα κατάλληλα χέρια, το μόνο που πρέπει να σας απασχολεί είναι ό,τι σας ευχαριστεί. HSBC Premier. Εστιάζουμε στη σημαντικότερη οικονομία του κόσμου. Τη δική σας. Μάθετε περισσότερα στο hsbc.gr/premier. HSBC. Η τράπεζα με την παγκόσμια παρουσία στην Ελλάδα. Άσε το θείο, πιάσε το Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, jackpot στο Τζόκερ. Τουλάχιστον 3.500.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ. Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Προβλήματα με τον προστάτη? Προστάτεψέ τον με Motuprost, το μοναδικό με δημοσιευμένη μελέτη στο εγκυρότατο ιατρικό περιοδικό Lancet. Μειώνει δραστικά τα συμπτώματα της ιχνοουρίας και αποτρέπει τις ουρολοιμώξεις. Motuprost, γιατί και ο προστάτης χρειάζεται προστασία. Από την ΙΝΠΑ. Το Cuff Note αποθεώνει την Bossa Nova με τους διάσημους Ζακ και Πάολα Μορελενμπάου. Οι πολύτιμοι συνεργάτες του Αντώνιο Κάρλος Ζομπίν σε μια παράσταση οδή στον μεγάλο Ζομπίν, τη ψυχή της Μπόσα και της Βραζιλίας. Ζακ και Πάολα Μορελενμπάουμ με τους Τσέλο Σάμπα Τρίο. Οι μεθυστικές μουσικές του Ζομπίν. Παρασκευή 10 έως Δευτέρα 13 Οκτωβρίου φυσικά στο Half Note. Εισιτήρια halfnote.gr, viva.gr, 210-9213-310. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Το αγαπημένο άθλημα των Ελλήνων είναι το κατινάζ. Το καλλιτεχνικό κατινάζ. Το καλλιτεχνικό κατινάζ, γιατί το κάνουν με τέχνη. Αφιερώνει πάρα πολλοί κόσμος χρόνο στο κατινάζ, έχει υπόψη σου? Δεν έχω υπόψη, μου λες? Ναι, ο ένας ας πούμε μαθαίνει τα νέα από τον άλλον. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Παίξαμε αρκετά καινούρια. Έτσι λοιπόν άκουγα ένα ειδικό CD που έφτασε στα χέρια μου με τίτλο From the Beginning και έχει τα τραγούδια μιας υπέροχης τραγουδίστριας της δεκαετίας του 80 και του 90. Κάποιοι από εσάς πρέπει να θυμούνται το εναλλακτικό συγκρότημα των 10,000 Maniacs και την υπέροχη Natalie Merchant. Έτσι λοιπόν ακούγοντας τα τραγούδια από αυτό το άλμπουμ που είναι μια ας πούμε επιλογή από ηχογραφήσεις της Natalie Merchant, είπα να σας θυμίσω ένα από αυτά τώρα αμέσως εδώ στην εκπομπή, το Carnival. Είναι η Natalie Merchant. Το τραγούδι είναι του 95. On their faces, actors took their places next to me. Life walked these streets in a carnival of sights to see. All the cheap thrill seekers, vendors and the dealers, they crowded around me. Have I been blind? Have I been lost inside myself and my own mind? Hypnotized, mesmerized by what my eyes see. Well, I've walked these streets in a spectacle of wealth and poverty. In the diamond market, the scarlet welcome carpet that they just rolled out for me. And I've walked these streets in the madhouse, as silent they can be, where a wild and misfit prophet, a traffic island stopped, and he raved of saving me. Have I been wrong? Have I been wise to shut my eyes and play along? Hypnotized, paralyzed by what my eyes have found, by what my eyes have seen. What they Natalie Merchant. Και τώρα θα κλείσουμε με τραγούδια που άκουσα σε δύο σειρές που παρακολουθώ. Έτσι απλώς να σας θυμίζουμε να βλέπετε κι εσείς κάποιες από αυτές που δεν παίζονται στα ελληνικά κανάλια, αλλά ξέρετε πώς θα τις βρείτε. Η Sleepy Hollow λοιπόν, μια σειρά που στο δεύτερο επεισόδιο του πρώτου κύκλου τα λέγαμε, είναι με τον τύπο που έρχεται από 250 χρόνια πριν, μέσα στη νέα εποχή. Έχει φέρει μαζί του και άλλους τρεις καβαλάριδες της αποκάλυψης, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι στο δεύτερο κύκλο, όχι στο δεύτερο επεισόδιο του πρώτου κύκλου, ένα αρκετά σημαντικό μέρος ακούγεται η ελληνική γλώσσα, γιατί αυτές οι μάγισσες που έρχονται από το παρελθόν στο μέλλον μιλάνε ελληνικά, όλες τις κατάρες τους λένε ελληνικά. Είχα να ακούσω έτσι ελληνικά από τον Εξορκιστή, εκείνη την ταινία, ξέρετε, του Φρίτκιν της δεκαετίας του 70. Σε αυτό το δεύτερο επεισόδιο, και επειδή είναι με μάγισσες και τα λοιπά, ακούγεται αυτό το καταπληκτικό τραγούδι του Σινάτρα. Those fingers in my hair, that sly come hither stare, that strips my conscience bare, it's witchcraft. And I've got no defense for it, the heat is too intense for it. What good would common sense for it do? 'Cause it's witchcraft, wicked witchcraft. And although I know it's strictly taboo, when you arouse the need in me, my heart says yes indeed in me. proceed with what you're leading me to. It's such an ancient pitch, but one I wouldn't switch, 'cause there's no nicer witch than you. That crazy witchcraft, and although I know it's strictly taboo, when you arouse the need in me, my heart says yes indeed in me. Proceed with what you're leading me to. It's such an ancient pitch, but one that I'd never switch, 'cause there's no nicer witch than you. Witchcraft, το κλασικό τραγούδι του Sinatra, χρησιμοποιείται σε μια πολύ καινούργια σειρά που είναι το Sleepy Hollow. Εν τω μεταξύ, στον 15ο κύκλο της σειράς CSI, που και εγώ και πολλοί από εσάς βλέπουμε φανατικά, προσέξτε, για να βγαίνει 15ος κύκλος, εντάξει, σημαίνει ότι η σειρά έχει τεράστια επιτυχία. Γιατί μερικές από αυτές τις σειρές μετά το δεύτερο, τρίτο κύκλο τις βαριέσαι και τελειώνουν. Εδώ έχουμε 15ο κύκλο, είναι μία από τις πιο πετυχημένες σειρές στις ΗΠΑ και στον κόσμο. Λοιπόν, στο πρώτο επεισόδιο της 15ης, του 15ου κύκλου, εδώ χρησιμοποιούν νέα τραγούδια. Έχουμε σε μια στιγμή να ακούγεται ολόκληρο αυτό το τραγούδι που την άλλη φορά είχαμε κάνει και μια ολόκληρη ιστορία. Θυμόσαστε εκείνο το τραγούδι με το ακορντεόν που κάναμε και μια ολόκληρη εκπομπή. Είναι λοιπόν η Κόγκος από το πρώτο επεισόδιο του 15ου κύκλου του CSI Las Vegas. Αυτός είναι και ο καλύτερος και η καλύτερη από τις τρεις σειράς, δηλαδή που έχει και Μαϊάμι και Νέα Υόρκη. Λοιπόν, ακούμε Κόγκος και πάμε στις ειδήσεις και μετά δεκαετία του 80. I move with my head, I open my mouth and it's something I've read. I stood at the door before I'm told, but a part of me knows that I'm growing too old. Confused what I thought was something I felt, confused what I feel was something that's real. I tried to sell my soul last night, funny, you wouldn't even take a bite. Far away, I heard him say, έχουμε πάρει ένα μήνυμα που λέει και επίσης αυτή τη σειρά ο ιδιοφυής επιστήμονας ακούει τρελά βινήλια για να δουλέψει στο εργαστήριό του. Ναι, έτσι είναι. Το βινήλιο, είπαμε, ξαναγύρισε.